महाभारत वन पर्व अष्टाविंशत्यधिकशततमोऽध्याय सोमक को सौ पुत्रों की प्राप्ति तथा सोमक और पुरोहित का समान रूप से नरक और पुण्यलोकों का उपभोग करना। सोमक उवाच ब्रह्मण यद्यथा कार्यम तत्कुरुस्व तथा तथा पुत्र कामतया सर्वं करिष्यापि वचस्तव। सोमक ने कहा ब्रह्मण जो जो कार्य जैसे जैसे करना हो वह उसी प्रकार कीजिए, मैं पुत्र की कामना से आपकी समस्त आज्ञाओं का पालन करूँगा। लोमसुवाच ततथ याजयामास सोमकं तेन जन्तुनां मातरस्तु बलात् पुत्रम् अपाकर्षु कृपान्विता हा हतास्मेति वासन्त्यं तीव्रशोक समाहता रुदन् रुदन्त करुणं वापि गृहीत्वा दक्षिणे करे सभ्ये पाणौ गृहीत्वा तु याजकोऽपि स्म कर्षति कुररीणाम् इवार्तानां समाकृत्य तु तं सुतं विशस्य चैनं विधिवद् वपामस्य जुहावसः वपायां भूयमानायां गन्धमाघ्राय मातरः आर्ता निपेतु सहता पृथिव्यां कुरुनन्दन सर्वाश्च गर्भानलर्भस्तां ततस्ताः परमांगनाः। लोमस जी कहते हैं युधिष्ठिर तब पुरोहित ने राजा सोमक से जंतु की बलि देकर किए जाने वाले यज्ञ को प्रारंभ करवाया। उस समय करुणामयी माताएं अत्यंत शोक से व्याकुल हो हाय हम मारी गई ऐसा कहकर रोती हुई अपने पुत्र जंतु को बलपूर्वक अपनी ओर खींच रही थी। वे करुण स्वर में रोती हुई बालक के दाहिने हाथ को पकड़कर खींचती थी और पुरोहित जी उसके बाएं हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच रहे थे। सब रानियां शोक से आतुर हो कुररी पक्षी की भांति विलाप कर रही थी और पुरोहित ने उस बालक को छीनकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा विधिपूर्वक उसकी चर्बियों की आहुति दी। कुरुनंदन चर्बी की आहुति के समय बालक की माताएं धूम की गंध सूंघकर सहसा शोक पीड़ित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तदनंतर वे सब सुंदरी राना गर्भवती हो गई। ततो दशसु मासेषु सोमकस्य विषाम्पते यज्ञे पुत्र शतं पूर्णं तासु सर्वासु भारत। युधिष्ठिर तदनंतर दस मास बीतने पर उन सब के गर्भ से राजा सोमक के सौ पुत्र हुए। जंतुर्ज्येष्ठ समभवन् जनित्रामेव पार्थिव सतासामिष्ट एवासीन् तथा ते निजासुता। राजन सोमक का ज्येष्ठ पुत्र जंतु अपनी माता के ही गर्भ से प्रकट हुआ, वही उन सब रानियों को विशेष प्रिय था, उन्हें अपने पुत्र उतने प्यारे नहीं लगते थे। तच्च लक्षणम् अस्यासे सौवर्णम् पार्श्व उत्तरे तस्मिन् पुत्र सते चाग्रह स बभूव गुणैरपि। उसके दाहिने पसली में पूर्वोक्त सुनहरा चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता था। राजा के सौ पुत्रों में अवस्था और गुणों की दृष्टि से भी वही श्रेष्ठ था। ततः स लोकम् अगमत् सोमकस्य गुरु परम अथ काले व्यतीते तु सोमकोऽप्यगमत् परम अथ तम नरके घोरे पच्यमानं ददर्श स तम पृच्छत् किमर्थं त्वं नरके पच्यथे द्विज। तदनंतर कुछ काल के पश्चात सोमक के पुरोहित परलोकवासी हो गए। थोड़े दिनों के बाद राजा सोमक भी परलोकवासी हो गए। यमलोक में जाने पर सोमक ने देखा पुरोहित जी घोर नरक की आग में पकाए जा रहे हैं। उन्हें उस अवस्था में देखकर सोमक ने पूछा ब्रह्मण आप नरक की आग में कैसे पकाए जा रहे हैं। तमब्रवीत गुरु सोथ पच्यमानोऽग्निनां भृशं त्वं मया याजितो राजन् तस्येदं कर्मणः फलम् एतत् श्रुत्वा स राजर्षि धर्मराजम अथा ब्रवीन अहम अत्र प्रवेक्षामि मुच्यताम मम याजक मत्कृते ही महाभाग पच्यते नरकाग्निनाम सोहमात्मानमाधास्ये नरकान् मुच्यताम गुरु। तब नरकाग्नि से अधिक संतप्त होते हुए पुरोहित ने कहा, राजन मैंने तुम्हें जो तुम्हारे पुत्र के आहुति देकर यज्ञ करवाया था उसी कर्म का यह फल है। यह सुनकर राजर्षि सोमक ने धर्मराज से कहा, भगवन मैं इस नरक में प्रवेश करूंगा, आप मेरे पुरोहित को छोड़ दीजिए, वे महाभाग मेरे ही कारण नरकाग्नि में पक रहे हैं, अतः मैं अपने आप को नरक में रखूंगा, परंतु मेरे गुरु जी को उससे छुटकारा मिल जाना चाहिए। धर्मवाच नान्यकर्तुं फलः राजन्नुपभुङ्क्ते कदाचन इमानेत्रौ दृश्यन्ते फलानि वदतां वर। धर्म ने कहा, राजन कर्ता के सिवा दूसरा कोई उसके किए हुए कर्मों का फल कभी नहीं भोगता है। वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज तुम्हें अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप जो ये पुण्य लोग प्राप्त हुए हैं प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। सोमक उवाच पुण्यान्न कामये लोकान्न तेहं ब्रह्मवादिनम् इच्छाम्यहम् अनेन इच्छाम्यहम् अनेनैव सह वस्तुं सुरालये नरके वा धर्मराज कर्मणास्य समोजम् पुण्यापुण्यफलं देव समम् अस्त्वावयोरिदम्। सोमक बोले, धर्मराज मैं अपने वेद वेत्ता पुरोहित के बिना पुण्य लोकों में जाने की इच्छा नहीं रखता। स्वर्ग लोक हो या नरक, मैं कहीं भी इन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। देव मेरे पुण्य कर्मों पर इनका मेरे समान ही अधिकार है, हम दोनों को यह पुण्य और पाप का फल समान रूप से मिलना चाहिए। धर्मराज उवाच यद्येव भिप्सितं राजन् भुङ्क्ष्वास्य सहितः फलं तुल्यकालं सहानेन पश्चात्प्राप्यसि सद्गतिं। धर्मराज बोले, राजन यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो इनके साथ रहकर उतने ही समय तक तुम भी पाप कर्मों का फल भोगो, इसके बाद तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। लोमसुवाच स चकार तथा सर्वं राजा राजीव लोचन क्षीण पापश्च तस्मास विमुक्तो गरुणासः। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर तब कमलनयन राजा सोमक ने धर्मराज के कथनानुसार सब कार्य किया और भोग द्वारा पाप नष्ट हो जाने पर वे पुरोहित के साथ ही नरक से छूट गए। लेभे कामान सुभान राजन कर्मणा निर्जतान स्वयं सहतेनैव विप्रेण गुरुना स गुरुप्रियः। तत्पश्चात उन गुरु प्रेमी नरेश ने अपने गुरु के साथ ही पुण्य कर्मों द्वारा स्वयं प्राप्त किए हुए पुण्य लोक के शुभ भोगों का उपभोग किया। एष तस्याश्रम पुण्यो य एषो गृहे विराजते क्षान्त उस्यात्र षड्रात्रं प्राप्नोति सुगतिं नरः। यह उन्हीं राजा सोमक का चरित्र आश्रम है जो सामने ही सुशोभित हो रहा है। यहाँ क्षमाशील होकर छह रात निवास करने से मनुष्य उत्तम गति प्राप्त कर लेता है। एतस्मिन्नपि राजेन्द्र वश्यामो विगतज्वराः षड्रात्रं नियतात्मानः संजीभव कुरुद्वः। कुरुश्रेष्ठ हम सब लोग इस आश्रम में छह रात तक मन और इंद्रियों पर संयम रखते हुए निश्चिंत होकर निवास करेंगे, तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस्तीर्थयात्रायां जन्तुपाख्याने अष्टाविंशत्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत लोमस्तीर्थयात्रा पर्व में लोमस्तीर्थयात्रा के प्रसंग में जन्तुपाख्यान विषयक 128वां अध्याय पूरा हुआ।